الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب شهادة المرضعة. دا باب د بیان د گواهی د مرجعی کی. یو زنان گواهیو کی که ما دی کس لفی ورکڑینی، نو آیا دا گواهی معتبر دا کرنا؟ دا مسئلہ دا جمهور دا اهل علم و فمنز کی اختلافی دا. جمهور علماء داوی چی یوازی دا زنانا گواهی پر رضاعت کی قبول ندا، اگر چې د جمهور بیا په خپل منځ کې اختلاف شته د رضاعت په سبب ثابتېږي، خو پرې متفق دي چې یوازې د زنانه گواهی پکې معتبر نه ده، قبول نه ده. علماء احناف وایي چې دوه کسان گواهی وکړي چې د فلانۍ زنانه د فلانۍ ماشوم او فلانۍ ماشومې لپۍ ورکړي، نو دا گواهی به معتبر وي. د دوو کسانو گواهی ده، یا یو سړی وي دوه زنانه وي عادلان. امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې څلور زنانه گواهی وکړي، ځکه د یوې زنانه د دوو زنانو گواهی د یو سړی برابر ده، نو څلور زنانه چې گواهی وکړي دا به معتبره وي. امام مالک رحمت الله علیه وایي یو سړی او یو زنانه. نو په رضاعت کې د جمهور په نیز باندې د یوې زنانه گواهی معتبره نه ده. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه و اهل الظواهر وی چې یوی زنانه په گواهی باندې رضاعت ثابتېږي، پرې سره حرمت راځي. پرې باب کې حدیث د عقبه رضی الله عنه دا د حنابله او د اهل الظواهر دپاره دلیل دی. یوی زنانه دا ویلو امام عقبه رضی الله عنه د ښځې لپاره یې ورکړی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی گواهی د اعتبار ورکړی. دی قول لا امام ابن القیم رحمت الله علیه په الطرق الحکمیه کې ترجیح ورکړی ده، او د عربو چې کومه رسمي دار الافتاء د اللجنه الدائمه دا غی فتوا هم په دې باندې ده چې د زنانه گواهی هم پکې یوازې معتبر ده، حتی که مرضعی گواهی وکړي نو هم پکې معتبر ده. و محدثینو کې علامه صنعانی و سبول السلام کې او علامه شوقانی فنیل الاوثار کې دې ترجیح ورکړي. دا مذهب د امام بخاری رحمت الله علیه دی. وی باب شهاده المرضعه، یوازې د مرضعی گواهی معتبر ده. و به قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا اسماعیل بن ابراهیم قال اخبرنا ایوب عن عبد الله بن ابي مليكه قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ. عبد الله بن أبي مريم ويجرى حديث ما تخبر له عقبة رضي الله عنه موريد لديه، خد عبيد بن أبي مريم لا رواية شريدي لغزبيات ياده ونكيم لا مخيات دي. قال عقبة رضي الله عنه تزوجت امرأة وما نکاح کړی و دې خزي سره، فجاءتنا امرأة سوداء یو تور رنگ والا زنانه راغلی وا، حبشي زنانه وا تور رنگ یو. فقالت نوغي ویلی قد ارضعتكما، ما خو تاسو دواړو لپی درکړی شوده نه درکړی. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، نو نبی الاسلام راغلی و، فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي اني قد ارضعتكما، وما هو فلانی چې د فلانی لور ده په نکاح مې اغستې ده، یو توره زنانه راغه یوه وین ده راغه وی چې ما تاسو دواړو لپۍ درکړي دي، وهي کاذبه او دا دروغجن ده. فاعرض عنه نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا مخ اړولو. فاتيته من قبل وجهه، نو دې بیا مخامخ نبی صلی الله علیه وسلم راغله. قلت انها کاذبه، وما ورل بیا ویلو چې دا دروغجن ده. قال النبي عليه السلام ويلي وكيف بها وقد زعمت انها قد ارضعتكما، څنګه به توس د دې خزه سره نږدې کټ کې ژوند ته ری حال لاړ چې ویل شي دي چې ته خود دې روري او دا خیال او ګمان کوي دا داسې وي چې واته سدوارو نه پیدا کړی دین پس د خزه سره څنګه ژوند ته ری څنګه به مجامعت او مباشرت کې دعها عن فريد دا زنانا دا زان من لده کا و اشار اسماعیلو با اسباعیه السبابت والوصایح کی ایوبا اسماعیل ابن ابراهیم چده معروف و مشهور دیتا ابن علی سرا دپا دیدو گتو فمیسوا کاو دا درمیان گتو باندی اشاره کروا چه ایوب سخیانی دا لروایت بیانونو دا سیویلیو نبی اسلام ولویلیو دا دیدو گتو تو اشاره چیو بل ندی جداشی باب ما يحل من النساء وما يحرم كم زنانه حلال دي او كم حرام دي چا سره نکاح صحیح او چا سره حرام ده وقوله تعالى ذا باب ده بیان دي قول الله تعالى كي حرمت عليكم امهاتكم حرام کړی شوی دي پتا سبحان دي مين استاسو وبناتكم مولون استاسو واخواتكم او خوين استاسو وعماتكم وخالاتكم فوغان او ماشیغان استاسو و بنات الاخ و بنات الاخت فروئی او خرد استاسو الى آخر الآیتین الى قوله ان اللہ کان علیما حکیما آخر فوری وقال انس رضی اللہ عنہ وی فسی سند بان لإسماعیل قاضی فی کتاب الاحکام کی دا روایت ذکر کریں والمحسنات من النساء الذين مراد تشدی ذوات الازواج الحرائر حرام الا ما ملکت ایمانکم خاوندان والا اصلی زنانه پتا سباندی حرامی نی مگر حلالی دی اغا زنانه چه مالکان شوی دی خلاسو نستاسو من دی در لحلالی دی کاغی سرا و ملک یمین باندی نزدیکت کوئی وی لا یرا بأسا ان ینزع الرجل جاریته من عبده تانس رضی اللہ عنہ دا رایا و نظریه و چه دی کس حرج نشتا چه یو مالک خپل وینز د خپل غلام نخلاس کی د د وینزا او غلام نه د دوالو په خپل منځ کې نکاح کړی نو دا وینزا د دې غلام نخلاصه کی او بیا ور سره خپل کورواله او نزدېکت کړي تعالی انس رضی الله عنه رايا او نظریه وا او اکثر او جمهور علما وایي چې معنا څه ده الا ما ملکت ايمانکم چې د کافرو کوم زنانه په قید کې راوسته شوې دار الحرب کې راغی خاوندان دي نو دا د مسلمانانو لپاره د غزات المسلمین لپاره جایز دی یو بیماری په تیر شي اگر کغدار الکفر کې دای خاوندان شته او دا معنا نه ده کوم چې انس رضی الله عنه ذکر کړی چې وین زید غلام نخلاص کې خپل دین ذکر کړی وقال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن او الله رب العالمین فرمایلی دی نکاح مکه وی تاسو د مشرکانو خلو سره تر دې چې د ایمان راړي مشرکات عام دي او کتابيات بیا د دینه مستثنا دي نور نصوص سره په احادیث سره وقال ابن عباس رضی الله عنهما زاد على اربع فهو حرام كأمه وابنته واخته فتلور نجته مخزه سی واشي وحرام دي د مور لرو د خور پشان وقال لنا احمد بن حنبل مصنف رحمت الله علیه چې مولا امام احمد ابن حنبل ویلی دي مخکې ویل شو چې درې روایت مصنف رحمت الله علیه نه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نه په خپل صحیح کې نقل کړي دا یو روایت ده چې بلا واسطه د امام احمد نه نقل کړي او په کتاب المغازی کې روایت ذکر شوی په واسطه سره نقل کړو ان تمو وضاحت او بیان کړو او دریم زی برست راشی تو کتاب اللباس کی وی وقال لنا احمد بن حمر حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع وزنانا دا نسب دو وجنا حرامي دي او وزت خرگني دو وجنا خرگني مجازا ذكر کرده في طاقه كي صد خرغنید وجنه دي صد رضاعت وجنه ثم قرأ حرمت عليكم امهاتكم الايه بیا دا آیات لستهو انا سب دوجنه چې کوم حرام دي یا کوم مين ني لونا او دریم نمبر خويندې سلورم په پوغانی پنځم ما سیګانی شپږم نمبر رويري اووم نمبر خورځي او کوم چې څرګنې یو درزاعت د وجنه حرام دی و نو کوم دی رضای مین نه دویم رضای خوریانه دریم امهات الزوجات خاوندان والا او سلورم ربائب پرکټي اوا من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اغه پرکټي چې داغي فمن دمانه تاسو دخول کړي صحبت مور سره کړي پاره کې اختلاف دي چې دخول نو مراد څه د خلوت صحیح ده کنه جماع ده امام شافعي رحمت الله عليه جماع وي عام جمهور خلوت صحیح وي او پنځم پاره کې د زوجات الابناء دلونو اغبی بیانی او شپغم دی الجمع بین الاختین دو خوین دی جمع کول یوی نکالان دی دا حرام دی اوام دی منکوحات الآباء ولا تنکحو ما نکح آباؤکم نکاح مکوی دا غزنانو سر جستا سپلاران ورسل نکاح کرنے ناسا کمور دا منکوحات الابدا وجمع عبداللہ بن جعفر بین ابنت علی و امرأت علی عبد الله بن جعفر ابن ابي طالب او د علي رضی الله عنه د لور او د خلیفہ منځ کې جمعواله کړو د علي رضی الله عنه لور و د بلی خزینه اول د اغي سره نکاح کړو بیا شری رضی الله عنه وفات شو او د اغي خلې عدت تیر شو د اغي سره نکاح کړو وقال ابن سيرين لا باس به محمد ابن سيرين وی طریق سبات نشته وکرهه الحسن مره ثم قال لا باس به فزمانه حسن بن رحمت الله عليه دی لمکروه وی دې یو سړی یو لور د بلی بیبینا او بل خزیدا مدا که شو په یو نکاح کې جمع کوي جمع کولې شي عبد الله ابن ابي جعفر چې جمع عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب چې جمع کړی حسن بصري ولاوال مکروه او بیا به چې لا باس به نو ما نعت او حرت کوي نشتا وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليله فحسن بن حسن بن علي رحمه الله دو د تر لونه جمع کړي وی شي ليله تن په یوش پکې هم بيستري په یوش پکې دو سره کول د تر لونه باندې نکالان دي د مقول شي ضمانت پکې نشته وکرهه جابر بن زيد للقطيعه وليس فيه تحريم و جابر بن زيد دا مکروه ګڼلی دي چې دو د تر لونه دي او دا یو کس په نکاح کې جمع شي للقطيعه ځکه وي دا سبب ګرځي چې له رحمت او رشتہداري کټ کېدو د پاره که عموما د بنو فمن کې اختلاف په بغض وي نو دا دواړه چې د نکاحان د کې مړی فمن کې اړشتداري ختمه کا د یو بل دشمنان یو ګرځېدي ولې سفيه تحریم حرمت پکې نشته په قوله تعالی او حلل لكم ما وراء ذلكم ځکه الله ویلي د دې نه علاوه تاسو له حلال دي نو په دې علاوه کې دا مرضي چې دوه تر لونه په یو نکاح کې جمع کې قال ابن عباس رضی الله عنهما اذا زنا باخت امراته لم تحرم عليه امراته اعوذ بالله یو سړی بدکاری وکي د خپل خيني سره د خزي د خور سره دا خزه په دبان نه حرامي غينا ويروى عن يحيى الكني عن الشعبي وابي جعفر في من يلعب بالصبي ان ادخله فيه وې روایت نقل کړې شوې ده یحیی الکندی نه غو امام شافعی او د ابو جعفر نه او څوک چې وي لو به کې د ماشوم سره نه دخله فيه کلواته توبتکاری او سر نعوذ بالله او کفلا يتزوجن امه نو د مور دی بیا په نکاح نه دي نشي کولای ور سره نکاح دا په وی حرام شو امام بخاری او یحیی هذا غیر معروف لا یحیی الکندی کوم په دې سند کې راغله نو ده غیر معروف ده مطلب دا مجهول الحال ده روایت سیدنه لم يتابع عليه او په ده روایت باندې منفرد شي او بل شاور سردار روایت نه نقل کړي مجهول الحال چې په روایت منفرد شي روایت قابل قبول نه وي حجت نه وي عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دا اثر عبد الرزاق رحمت الله عليه په مصنف کې ذکر کړي چې اذا زنا باخت امراته لم تحرم عليه امراته نارنگ رسول روایت ذکر کئی وقال عکرمة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما اذا زنا بها لا تحرم علیه امرأته امام بحقی موصولا دا روایت ذکر کئی ابن عباس رضی اللہ عنہما وی نعوذ باللہ یو کس دخپل خواخ سرا نمور دخز سرا بدکاری وکا نو دا په د باندې حرامیږي نه دا خدا دی لویل شي حرمت د مصاهرت دا غ اختلافي مشهوره مساله ده احناف او حنابله د حرمت المصاهره قائل دي اگر کته جنا سره یو سړی د خپل خینه سره د خواخ سره اعوذ بالله بدکاری کنو دا خدا په حرام شوا دا د احناف او د حنابله مذهب دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی دارنگی یو روایت دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نا حرمت د مصاهرت په زنا سره نه ثابتېږي د دې آثار د وجنه کوم چې عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما نقل شول اذا زنا باخت امراته لم تحرم عليه امراته دارنگی اذا زنا بها لا تحرم عليه امراته او د عرب مشایخ هم له ترجیح ورکړي مذهب د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکه ابن عثیمین رحمت الله علیه په الشرح الممتع کې قام یلما شنقیط رحمت الله علیه په ابواء البیان کې لکه وی په حرام سره حلال نه حرامیږي جنا حرام کار دی نو په دغه حرام باندې څنګه حلال په باندې حرام شول چې نکاح او حلال شه دی ويذكر عن ابي نصر عن ابن عباس حرمه وی ابو نصر ذکر کړی شوی دی ابو نصر نکی ابن عباس رضی اللہ عنہ مادی لحرام ویلی دی دا پسیغی دا مجهول سر ذکر کلیو ذکرو سر اشاره دا دیلا اشاره دا دیلا چل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سیدی وایت دا دی چی حرمت دا مصاہرت پر زنا نثابیتی دی یو روایت کی راغلی خوغا ثابت نه دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ و ابو نصر هذا لم يعرف بسماعه عن ابن عباس فدی سند کی جکم ابو نصر ذکر شو چې ابن عباس رضی اللہ عنہما نه دی حرمت قائل دی نو د سماع د عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما نه معروف نه ده او سند کې انقطاع ثابت نه ثابت ده دی چې هغه دی چې عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما د حرمت په مصاهرت به زنا قائل نو وروي عن عمران ابن حسین وجابر بن زيد والحسن وبعض اهل العراق تحرم عليه وامام ابن حسين رضي الله عنهما نقلني عن جابر بن زيد والحسن البصرينا او بعض العراقيان ناشدا في حرامي حرمت بمصاهره وفزنا سر راضي لبعض اهل العراق مراد كان ورشاد كشمير رحمه الله عليه احناف دي امام بخاري رحمه الله عليه بخل کہی کہ متعدد زيد کی شکل اپ احناف باندرت کی نقلوا قال بعض الناس قالوا قال بعض اهل العراق وبعض اهل العراق مرادي احنافني وقال ابو هريره رضي الله عنه لا تحرم عليه حتى يلتزق بالارض يعني تجامع ابو هريره رضي الله عنه لا تحرم عليه حتى يلتزق بالارض يعني تجامع نعوذ بالله كخواخل سوق بد نظر باندې وګوري یا صرف لاس ور سره ولګي د شهوت په تور باندې ندا په حرامي غنا ترکمه چې ور سره جما نه ځکني حتا يلتزق بالارض دا کنايده د جمانا او مذهب د احناف دا ده لکه هدايه کتاب سويلي چې په شهوت سره د خواخ سره لاس هم لګولونو په دې سره حرمت د مصاهرت ثابتېږي او خپل حضرت حرام شوا وجوزه ابن المسيم وعروه والزهري او سعيد ابن المسيب او امام عروه امام زهري رحمهم الله ديوي چخواخ سره بدکاری کولو باندې خپل خزه حرامي غنا پرې سره حرمت د مصاهرت ناراضي نو وجوزه ابن المسيب وعروه والزهري وقال الزهري وقال علي رضي الله عنه لا تحرم امام زهري وی شهید رضی الله عنه ویلي چې پرې سره حرمت د مصاهرت ناراضي نعوذ بالله خواخ سره سوق بدکاری او کی خین سره وی وهذا مرسل علی رضی اللہ عنہ دا اثر منقطع دے مرسل پا مانا دا منقطع نو پدی مسئلہ کی مرفوع روایت دا رسول اللہ علیہ السلام ندر آغلے اقوال لصحابہ اکرامو پاک متنوع و مختلف دی ندی وجن دا اہل علمم اختلاف راغلے احناف و حنابلہ د حرمت المصاهره بالزنا قائل دي شوافع او مالکیه دي قائل امام مالک رحمت الله علیه دو قولونه دي یو قول دا چې هغه د احناف او د حنابلو غونته دي دي قائل نه او بل قول د شوافع غونته دي قائل نه دي باب قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن او پر کټی تاسو هغه تاسو په پرورش کې وي تاسو د بیبیانو د خزو هغه نه چې دخول کړی تاسو په هغه باندې دخول نه مراد د جمهور په نیمه باندې خلوت ده امام شافعی رحمت الله علیه ته د امام مراد اخلي وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس هو الجماع دخول مسیس لماس دا ټول په معنا د جماع راځي یو مطلب دی ومن قال بنات ولدها فهن بناته في التحريم مطلب د مصنف رحمت الله علیه دا چې د خزي نو سیم داغه د لونو په شانتی دي کم حکم چې د خپل حقيقي لونو ده نو هغه د وسوم نه کې د دې طرف نه کې د لور د طرف نه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لام حبيبه لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن نبی السلام ام حبیبی رضی اللہ عنہ له ویلی مو پیش کوی تاسو په ما باندې خپل لونا او خپل خويندې مصنف رحمت الله علیه د بنات نه استدلال کوي د عموم نه د بنات اطلاق په حقیقي لور باندې کیږي په بنت البنت باندې کیږي دارنګ په بنت الابن باندې نو څنګه نکاح چې د خپل لور سره حرام ده د وسو سره حرام ده د لور د طرف نه کې د زوی هم په محارم کې دي وکذلك حلائل ولد الابناء هن حلائل الابناء دا شان د نوسی او د زوی خزه برابر دي استاد بچی خزه دا مور دی دا یا د نوسی خزه دی دا غدواله درمانه حرامي دي وهل تسمى الربيبه وان لم تكن في حجده او آیا پرکټی اغي لویل شي اگر کستا په پرورش کینی مقصد د امام بخاری رحمت الله علیه دا ده چې پرکټی په پرورش کې کېدل لا قید احترازی نه نه بلکې اتفاقی قید ده او بیا ذکر کوي ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبه له الى من يكفلها نبي اسلام خپل پرکټي هغه چاله ورکړی وا چې پرورش وکولو نوفل الاهجع الى وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا نبي كريم صلى الله عليه وسلم خپل وسلم زوی ویلی دي فاطمه رضی الله عنها بچی او حسن رضی الله عنه او نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي حدیث د ابو بکر رضی الله عنه مخکې ذکر شوه رستو برام شي کتاب المناقب کې چې ان ابنی هاذا سید زما دا زوی دا سردار وی حسن رضی الله عنه یادولو اعلان کوي نو سید نبی کریم صلی الله علیه و سلم خپل پرکټی بل چاله پر ورش لور کړی وا او بیا نبی کریم صلی الله علیه و سلم ویلو مخکې روایت ذکر شو رستو ذکر کوي اذا ما ده فار حلال نه ده ذکر ده ما پرفکیدا مقصد مصنف رحمت الله علیه دا چې د ربیبی په پرورش کې کېدل لا قید احترازی نه بلکې اتفاقی قید نه ذکر عموما چې سوق دی او خلی سره واده کوي او دا غي د مخ کې هاون نه لوروي نو دا د په پرورش کې بیا راځي نو وربائبکم اللاتی فی حضورکم د حضورکم دا قید د دی وجه نه ذکر کو پر هغه قید احترازی نه ده تاسو په پرورش کې نه خیر د بیا ور سره نکاح کولای شي نه که پرورش کې دا او کنه د نکاح ور سره حرام نه او اهل الظواهر وای چې نه د فی حضورکم دا قید اتفاق احترازی ده ځکه آیات دو قیدونه ذکر کړی دي وربائبکم اللاتی فی حضورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن یو قید دا چې تاسو د دې د میندو سره دخول کړی دا خو وای احترازی قید نه او دویم قید د فی حضورکم چې تاسو په پرورش کې نو سوجه دا چې یو قید احترازی اخلي او بل اتفاقی اخلي او بل عبد الرزاق رحمت الله علیه په مصنف کې ذکر کړی چې علی رضی الله عنه یو صحابي لوی دی چې خضر وفات شو نو دا غي دا لور سره نکاح وکړه او ور لوی دی آیات سره بسکم عبد الله بن عباس رضی الله علی رضی الله عنه ور لوی چې دا خو تاسو په پرورش کې نه کنه توایف کړه چې پرورش کې دی نه نکاح کولای شي اهل الظواهر ویش رفی حضورکم دا قید احترازی دے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ویش امام زہبی ذکر کری چی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دا اثر دا علی رضی اللہ عنہ ذکر شو نو غلیر تعجب کو اغوی کبل طرف لاجماع دا اهل علم نوی چی اکثر امت پدی بانی لیش دا قید اتفاقی دے نو دا اثر د علی رضی الله عنه د دې ځان له وزن نه چې بیا پر کټای په پرورش کې نیوی د بل چا پرورش کیوی نو کدا خزه د پری خدایا طلاق د ورکو نکاح ور سره کول شي. امام بخاری رحمت الله علیه د اختلاف لم اشاره او قول د جمهور غورکو چې وهل تسمى الربيبه وان لم تكن في حجره وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة رضي الله عنهما قالت قلت يا رسول الله أهل لك في بنت أبي سفيان أم حبيبة وجماع نبي الإسلام لويلي آية أستاذ رغبة سجد أبو سفيان دلور سرى نكاوك إذا دخور سرى قال فأفعل ماذا نبي الصلاة والسلام ورلوي صبح کوم تاسو مطلب دی قلت تنکح و ما ورلو چې نکاح ور سره وکړ رغبت دشته چې غي سر نکاح وکړه قال تحبي ما له ولا استخ وحده چې غي سره د نکاح وکم قلت لست لك بمخليا و ما ورلو چې زه خو اوسم یواز استاسو خزا او بيبي نه يم بلکې نور بيبيان يم نه زه یواز استانه يم واحب احب من شركني فيك اختي دا خبره خو قوم چې شریک شي زما سره استاسو پستاسو کې خور زما تنګ زستاسو بیبی مشه زما خور مستاسو بیبی وګرځي قال ان نبی علیہ السلام ویلی انها لا تحل لي دا خور مال حلال نه نه قلت بلغني انك تخطب دره بنت ابي سلمہ وما ورلو چې مولا خدا خبر را رسیدلې چې تاسو د نکاح پیغام لګی د ابو سلمہ رضی الله عنه غلور لته دره مومنه قال ابنه ام سلمہ ورا له وجه ام سلمہ لور یادې دره قلت نعم ما ورلو او او ام سلمہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بی وا قال لو لم تكن ربیبتی نبی علیہ الصلات والسلام کدا دره زما پر کټی نه و ما حلت لی بیا مال حلال نوا دا خو می پر کټی در ذکر ال حلال نه دا پر کټی می نه و نه بیا مال حلال نوا ارضعتنی واباها ثویبا د دې پلار او مال پیرا کړی وی ثویبا د دې پلار زما رضای رور در زما رضای ویرا دا فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن ما فيش قوي فما بان نخبل لنا ونخبل اخويني وقال اللي فحدثنا هشام در بنت ام سلمة باب قوله ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف دا بتاسو حرامني چه دو خوين دي تاسو پا نکاك جمع كي بيوي نکالان دي دو خوين دي شي مگر اغا چه مخي تير شوي نراغي الله ما في كري وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان عروه بن الزبير اخبره ان زينب ابنه ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله انكح اختي بنت ابي سفيان قال وتحبين قالت نعم لست لك بمخنية واحب من شاركني في خير اختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل لي قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة فقلت نعم قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلتني إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن رواية مخي ذكر شو باب لا تنكح المرأة على عمتها باب ذات بيان دديكي چې نکاح باندې شي کېدې د خزي سره د هغه په پکو او ترور باندې چې په پوری په نکاح غسله نور ویره په نکاح نه اخلي دا په اجماع د اهل علم سره البته د روافض په کې اختلاف شته غوي په پوری ویره په یو نکاح کې جمع کول شي دي. امام قرطبي رحمت الله عليه له قول بعض خوارج ولم منسوب کړي هغه په پوری ویره جمع کول شي علماء احناف دا قاعده ذکر کړي لکه هدايه کې تاسو ویلي دي ولا يجمع بين امرأتين لو كانت احداهما رجلا لم يجوز له ان يتزوج بالاخرى دا سي دو زنانا كيو دي پاغي کي سړي فرض کو نو دي يو دي بل سره بیا نکاح نه کیږي دا په يو نکاح کې نشي جمع کوله تکه په فور يغشل نو كيو دي پدې کې ناري نه فرض کو نو د خپل ورې سره نکاح نه کیږي. دارنګه ماچی او خورزا یو د پکې ناری نه فرض کړ نو خپل خورزي سره نکاح نه کیږي. نو دا یو نکاحان د نشي جمع کوله. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم عن الشعبي سمع جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المراه على عمتها او خالتها. نبي رسول الله منع کړی دا چې نکاح د وکړې شي د خځې سره داغي په پکو ماسي باندې. وقال داوود بن عون وقال داوود وابن عون عن الشعبي عن ابي هريره وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني قبيسة بن رويب انه سمع ابا هريره يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح المراه على عمتها والمراه وخالتها فنرى خاله ابيها بتلك المنزله. امام زهري رحمه الله عليه وي مودا خيال او غمان كو چې د پلار ماسی د دې په منزله نه څنګه چې ماسی او خورزه نشي جمع کولې نو داسې د پلار ماسی او خورزه داغي سره نکاح نشي کولې نشي جمع کولې. لأن عروه حدثني عن عائشه رضي الله عنها قالت ذكر عروه له حديث بيان کړ د عائشه رضي الله عنها نه حرموا من الرضاعه ما يحرم من النسب. حرام وګړي د رضاعت د وجنا چې حرام وګړي تاسو د نسب د وجنا. باب الشغار باب د بیان د نکاح د بدل کی د بدل چې کوم نکاح ده چې یو زنانه چاله په نکاح ورکی او د دې په بدل کې هغه تعالی زنانه په نکاح درکې په منځ کې مہر دی. تعریف د شغار مصنف رحمت الله علیه په خپل د حدیث ذکر کولو نه رسو کوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. نبي عليه السلام ده شغار نه منه کړی نه. ويو الشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته. شغار دی لوي چې یو سړی خپل لور بل په نکاح باندې ورکی په دې شرط باندې چې دا بل خپل لور دل په نکاح ورکی له سبيلهما صداقن او په دې د دوالو په منځ کې سمهر نی بغیر د مهر نه یو خپل زنانه یو لور کا او بل دی بل لور کنه دی دی بدل چې بغیر د مهر نه دی له شغار وای او باسر کې شغار ماخوذ دی له شغر نه. دا په معنا د رفع سر راجع رب شغر الكلب چې کله سپه د امتیاز د فارغ په پورته کی. او دا تفسیر د شغار چې کوم په حدیث کې راغله نو اکثر اهل علم وی راجح قول لای چې دا تفسیر د امام مالک رحمت الله علیه دی هغه د شغار معنا کړی. او بعد دا قول د نافع ذکر کړی بعد وی د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قول نه دا چې نکاح نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی دا خو بالفرض و تقدیر کدا چې نکاح وشوا نو حکم به صحیح. جمهور اهل علم وی چې دا نکاح د سره منعقد شوی نه دا. علماء احناف وی چې نکاح منعقد شوا و مهر مثل په لازم نه. باب هل للمراه ان تهب نفسها لاحد. باب د په بیان دی چې خدای له دا جایز دي چې خپل ځان چاله وبخي. په یو زنانه چاله ځان وبخلو اهل علم ذکر کړی دي مسلې دوه صورتونه دي. یو دا چې صرف لفظ د هبی ذکر کې چې ما ځان در بخله دي د مهر ذکر نه د جمهور په نس باندې نه نکاح باطل ده. او علماء احناف وی نکاح صحیح ده مهر مثل فقې لازم نه. او دویم صورت دا ده چې آیا نکاح په لفظ د هبی سره منعقد کیږي کنه. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې نکاح نه منعقد کیږي مگر په دوو لفظونو باندې په لفظ د نکاح سره یا په لفظ د تزویج سره نینا علاوه په نورو الفاظو نه منعقد کیږي. او جمهور علما وی چې په هر هغه لفظ باندې نکاح منعقد کیږي چې په هغه کې معنا د ملکیت پر توی دلالت په ملکیت او تعبید همیشه والی باندې کوي په لفظ د صدقې شو د هبې شو تزویج وغیره شو. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن ابيه قالت كانت خوله بنت حكيم من اللاتي وهبن انفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. وی خوله بنت حکیم هم دا غزنانو نوا نبی علیہ السلام لیزان بخلیو فقالت عائشة عائشة رضی اللہ عنہا ویلیو اما تستحی المرأة انتہا بنفسها للرجل آیا زنانہ حیاء نکی شرمی گی نچی زانی او سڑی لبخی فلما نزلت ہر کل چیز آیات نازل شو ترجی منتشاو منہن رستو کواد اخبر نمبر نا اغا چی خوخش اشتاد دی بی بیارونا قلتو یا رسول اللہ ما ارا ربک اللہ یسارع فی ہوا وما ویلیو چیز اللہ رسول علیہ السلام زنگورم ربتا مگر تلوار کي رستا اغه سيزونه لچستا خو هي کوم شي چې تخو خي رب العالمين غ حکم را ديږي وکذنا انا تعالی ځان بخي په دې کې سم مانعت نشته او سو تعجب او غرابت پکې نشته رواه ابو سعيد المؤدم ومحمد بن بشير وعبده عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها يزيد بعضهم على بعض بعض روايات کي فبعض باندې الفاظ دي وادي حديث مفصل او مجمل ذکر کي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.